السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو میری معزز ماں اور بہن، اشتہار کے ذریعے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع آپ کو معلوم ہو چکا ہے، قربانی سے متعلق 40 مسائل. یہاں 40 کی جو گنتی سیٹ کی گئی ہے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قربانی کے 40 ہی مسائل ہیں. مسائل تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، یہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے 40 مسائل کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ 40 مسائل اگر ہم یہاں سے آج سیکھ کر گئے تو انشاءاللہ ہماری قربانی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اور ایک مسلمان کو اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ ایک مسلمان کوئی بھی عبادت اگر کرے تو اس عبادت میں جب تک دو کنڈیشن پوری نہ ہوں، دو شرائط جب تک پوری نہ ہوں، وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. قرآن کریم کا 29 پارہ اٹھائے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہارا ٹیسٹ لے. کیا ٹیسٹ لے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ دیکھے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھے عمل کا مطلب یہ ہے کہ عمل پیور ہونا چاہیے، شدھ ہونا چاہیے، اور عمل درست ہونا چاہیے. کسی نے پوچھا کہ عمل پیور کب ہوتا ہے، عمل شدھ کب ہوتا ہے؟ بولے جب اس میں اخلاص ہوتا ہے. جب عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اس میں کسی بندے کی رضا کی طلب نہ ہو، تب وہ عمل پیور ہوتا ہے، شدھ ہوتا ہے. پوچھا کہ عمل صحیح کب ہوتا ہے؟ کہا کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. تو یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں تب تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک یہ دو کنڈیشن پوری نہ ہو جائیں، یہ دو شرائط پوری نہ ہو جائیں. پہلی شرط کہ اس میں نیت اللہ کو خوش کرنے، قربانی کر رہے مقصد کیا ہے؟ گوشت کھانا. اگر یہ مقصد ہے تو آپ کی قربانی کی اللہ کے یہاں کوئی ویلو نہیں. قربانی کر رہے مقصد کیا ہے؟ خاندان والوں اور محلے والوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اتنا پیسہ والا ہونے کے باوجود قربانی نہیں کیا. اگر یہ مقصد ہے تو معاف کیجیے، آپ کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبول نہیں ہو رہی. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تمہاری قربانی کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں پہنچتا، تمہاری قربانی کا گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں پہنچتا، ولكن يناله التقوى منكم، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، تمہاری سچی نیت پہنچتی ہے. تو پہلا کام یہ کر لیں کہ نیت ہماری کیا ہے، اور دوسرا کام کہ ہم جو بھی عبادت کریں، جو بھی نیکی کا کام کریں، وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہ قربانی کے 40 مسائل آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ، آج ذوالحجہ کی کتنی تاریخ ہے؟ 7. 7 ہے نا؟ ہاں، مغرب بعد 8 ہو گئی. یہ جو چاند نکلنے کے بعد سے لے کر قربانی کا دن جب تک نہیں آ جائے گا، یہ جو 10 دن ہے، اس کو کہا جاتا اشرے ذوالحجہ، ذوالحجہ کا پہلا 10 دن. ہم لوگ سمجھتے ہیں بس معمولی دن ہے، ابھی اس وقت مارکیٹ تھوڑا چل رہی ہے تو لوگ اپنے کام دھندے پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں. یہ جو 10 دن ہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں بڑے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دلیل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. یہ 10 دن سال کے سب سے افضل دن، سال کے سب سے بہترین دن ہے، سب سے افضل دن ہے، یہاں تک کہ رمضان کے مہینے سے بھی زیادہ افضل. اللہ، آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ عجیب بات کہہ رہے ہیں مولانا، رمضان کے مہینے سے بھی افضل ہے. جی ہاں، یہ 10 دن رمضان کے مہینے سے بھی افضل ہے. یہ بات نوٹ کی جائے کہ رمضان کا آخری عشرہ، اس آخری عشرے کی جو راتیں ہیں، وہ 10 راتیں سال کی سب سے افضل راتیں ہیں، اور ذوالحجہ کے یہ 10 دن یہ سال کے سب سے افضل 10 دن ہیں. وہ 10 راتیں زیادہ افضل ہیں، یہ 10 دن زیادہ افضل ہیں. اور ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیکی کا کام کیا جائے، نماز ہے، تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کیا جائے، ان 10 دنوں کے اندر جو بھی نیکی کا کام کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس نیکی سے بڑی کوئی نیکی نہیں. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ابو داؤد کتاب الضحایا کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى اللہ من هذه الايام، ان 10 دنوں سے زیادہ کسی اور دن میں کی جانے والی نیکی اللہ کو پسند نہیں، جتنی ان 10 دنوں میں پسند. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ولل جہاد فی سبیل اللہ، ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنی جان داؤں پہ لگا دیتا ہے، تو کیا اس سے بھی بڑا ثواب ان 10 دنوں کی نیکی کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں، ان 10 دنوں کی نیکی کا ثواب اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی بڑھ کر ہے. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں، اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا اور اپنی جان مال سب لٹا کے شہید ہو کے واپس آیا، تو اس کا ثواب اور اس کا مرتبہ زیادہ ہے، ورنہ ایک عام مجاہد کا، ایک عام جہاد کرنے والے سے بڑا ثواب اللہ اکبر ان 10 دنوں کا ہے. کتنے بد نصیب ہیں ہم اور آپ، کتنے بد نصیب ہیں ہم اور آپ کہ ان 10 دنوں کا اتنا بڑا مقام ہے اور اذان ہو رہی ہے، مسلمان مسجد میں نظر نہیں آ رہا. ان 10 دنوں میں نہ جانے کتنے گھروں میں قرآن کریم کو کھول کے بھی نہیں دیکھا جاتا. ارے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کم سے کم ایک ہی مہینے کے لیے صحیح مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، ایک ہی مہینے کے لیے صحیح کم سے کم قرآن پڑھا جاتا ہے، ایک ہی مہینے کے لیے صحیح کم سے کم مسلمان تراویح اور تہجد کے نام پر کچھ عبادتیں کرتا ہے. مگر شیطان نے کیسا ہمیں بہکایا، کیسا ہمیں بھٹکایا، کیسا ان 10 دنوں کی فضیلت سے ہمیں غافل کر دیا کہ ان 10 دنوں میں ہمیں نیکی کا کوئی خیال ہی نہیں آتا. ہم تو قربانی کے جانور ہی خریدنے کو سب سے بڑی نیکی سمجھتے ہیں. تو یہ پہلا مسئلہ یاد رکھیں. عشر ذی الحجہ کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ. مسئلہ نمبر دو، اگر کوئی آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنا بال اور ناخن نہ کاٹے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا رأيتم هلال ذی الحجۃ، جب تم ذی الحجۃ کا چاند دیکھو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو اپنا بال اور ناخن نہ کٹوائے. اور ایک بات بول دوں، جب نبی کسی چیز سے منع کر دیں تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. بال اور ناخن قربانی کرنے والے کے لیے کٹوانا حرام ہے، اگر وہ کٹواتا ہے تو گویا کہ ایک حرام کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے. اس حدیث پاک کی روشنی میں بات سامنے. مسئلہ نمبر تین، اگر کوئی آدمی قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ وہ اپنا بال کٹوا سکتا ہے کہ نہیں کٹوا سکتا؟ کٹوا سکتا ہے، لیکن وہ بھی نہ کٹوائے تو زیادہ بہتر ہے. دلیل یہ حدیث پاک ہے، ابو داؤد کتاب الاضاحی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بقرعید کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے تہوار کا دن بنایا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک بکری ہے اور دودھ دینے والی بکری ہے، اسی سے میرا گھر چلتا ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اس کی قربانی مت کرو. اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں بکری پالے ہوئے اور وہ بکری ایسی ہے کہ اس سے اس کے گھر کی آجیوکا چل رہی ہے، اس کا خرچ چل رہا ہے، تو اس کی قربانی نہ کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قربانی نہ کرو. پھر کیا کروں؟ ایک کام یہ کرو کہ بقرعید کے دن اپنا بال اور ناخن کاٹ لو اور اپنی مونچھیں تھوڑی کٹر لو اور اپنی شرمگاہ کے بال صاف کر لو. فَتِلْكَ تَمَامُ اُزْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اس سے تمہاری قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے. اس حدیث پاک سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ قربانی کی طاقت نہ رکھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ایک موقع دے دیا کہ وہ اگر ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائے اور عید کے دن کٹوائے، تو اس حدیث پاک کی روشنی میں اس کو قربانی کا ثواب مل رہا ہے. اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قربانی نہ کرنے والے کے لیے بھی بہتر ہے، جس طریقے سے قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ان 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن اور اپنی حجامت وغیرہ نہ بنوائے، تو قربانی نہ کرنے والا بھی اگر یہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا بال اور ناخن نہ کٹوائے. مسئلہ نمبر چار، آج ہے 7 ذی الحجہ، کل 8 ہے اور پرسوں 9 ہے. 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے عرفہ کا دن؟ حاجی لوگ اسی دن عرفات کے میدان میں جاتے ہیں. اور ایک مسئلہ بتا دوں آپ کو کہ عرفات کے میدان میں حاجیوں کا جانا ضروری ہے. عرفات کے میدان میں اگر حاجی لوگ 10 ہی منٹ کے لیے اگر نہیں گئے تو حج نہیں ہوگا. حج کا ایک رکن ہے عرفات کے میدان میں جانا. تو 9 ذی الحجہ کو عرفات کا دن کہا جاتا ہے، عرفہ کا دن کہا جاتا ہے. عرفہ کے دن روزہ رکھنا یہ ان لوگوں کے لیے جو حج پر نہیں گئے، جو حج پر گئے ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے، ان کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن باقی تمام لوگوں کو عرفہ کے دن روزہ رکھنے پر ثواب بتایا. کیا ثواب بتایا گیا؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں. صحیح مسلم کتاب الصوم، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے, عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا, گناہ مٹا دیے جائیں گے. ایک دن کا روزہ, 12-14 گھنٹے ہم لوگ اگر روزے کی یہ تکلیف برداشت کر لیں, اتنا بڑا ثواب اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایک سال پچھلا اور ایک سال اگلا ہمارا گناہ. اب گناہ کا مطلب کہ بڑے بڑے گناہ نہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کفارہ بنا دے, کتنی بڑی رحمت ہے. تو ہم سب اس کا فائدہ اٹھائیں, عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھیں. مسئلہ نمبر 5, یہ قربانی کا حکم دیا کیوں گیا؟ کچھ لوگ کہتے بھی ہیں, ابھی ایک صاحب کا بیان آیا تھا میڈیا میں کہ یہ کیا قربانی کے نام پہ بے زبان جانوروں کا خون بہا رہے ہو, ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. بولے کیا قربانی کے نام پہ آپ لوگ کر رہے ہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ قربانی اللہ کا حکم ہے, ہمیں مقصد پتا ہو چاہے پتا نہ ہو کرنا ہے. مسلمان کی شان تو یہی ہونی چاہیے نا. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنا بیٹا ذبح کر دوں, تو ابراہیم علیہ السلام پوچھنے گئے کیوں ذبح کر دوں, تو نے ہی دیا اور تو ذبح کرنے کو کہہ رہا ہے. بندے کا کام یہ ہے, نوکر کا کام یہ ہے کہ مالک کے اشارے پر چلے, بندے کا کام یہ ہے کہ رب کا حکم آئے سر تسلیم خم کر دوں. تو قربانی کرنا ہے تو کرنا ہے, اس کا مقصد ہمیں جاننا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو قربانی کے پیچھے 5 بڑے بڑے مقصد ہیں. نمبر 1, قربانی ایک عبادت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے. جیسے نماز پڑھتے ہیں, نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے تو اللہ سے قریب ہوتے ہیں, ایسے قربانی کر کے بھی اللہ سے قریب ہوتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت ہے, انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ترجمہ, اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. کوثر, کوثر ایک حوض ہے, ایک حوض ہے. قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حوض کوثر میں سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے, اور جو ایک بار حوض کوثر کا پانی پی لے گا اس کو کبھی, اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب فرمائے. تو اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. فصلی لربی کا, تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو, وانحر اور قربانی کرو. دیکھیں نماز کے فوراً بعد قربانی کا حکم آیا, تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے, اللہ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ طریقہ ہے. چلیے ایک آیت اور دیکھ لیں, سورہ انعام کی آیت, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اچھا قربانی کرنے کے ٹائم دعا میں بھی ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں, ابھی میں آگے دعا بتاؤں گا. کیا ترجمہ ہوا؟ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے. تو گویا قربانی اللہ کی عبادت ہے, تو یہ قربانی کا پہلا مقصد. دوسرا مقصد, ابھی ہمارے دوست سے آپ نے تقریر سنی, مولانا عمران صاحب سے, ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر, ان کو حکم دیا گیا بیٹے کو ذبح کر دو. بیٹے سے پوچھا, بیٹا بھی تیار ہے, دونوں باپ بیٹا تیار, تیار ہو گئے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے. آسمان سے آواز آئی, ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا, ہمیں آپ کے بیٹے کی جان لینا نہیں تھا, ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ اس امتحان پر آپ کھڑے اترتے ہیں کہ نہیں, یہ بہت بڑا امتحان تھا, آپ کھڑے اتر گئے. اس کے بعد ایک عجیب بات کہی اللہ نے, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ہم نے ابراہیم کو اس قربانی کے بدلے میں بہت بڑا ذبیحہ عطا فرمایا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اسماعیل کی گردن پہ چھری چلنے والی تھی کہ اچانک اینڈ ٹائم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دمبا آ گیا اور چھری جو ہے وہ دمبے کی گردن پہ چل رہی. اس کو ایک بڑا ذبیحہ کہا گیا. بڑا کیوں کہا گیا؟ ایک نبی کا بچہ تھا, اسماعیل ایک نبی کے بچے تھے, نبی کے بیٹے تھے اور خود بھی نبی تھے, ان کے بدلے میں وہ دندہ آیا تھا, اس لیے اس کو بڑا ذبیحہ کہا گیا. اور بڑا کا ایک مطلب یہ کہ بہت موٹا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا, بہت موٹا تندرست ہٹا کٹا تھا, اس کی قربانی. اس کے بعد اللہ نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو بعد میں آنے والے لوگوں کے بیچ میں مثال بنا دیا, اللہ نے نمونہ بنا دیا. اب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, ہر سال جب مسلمان اپنے اپنے جانوروں کی گردن پر چھری چلاتے ہیں تو ہزاروں سال پہلے اللہ کے پیغمبر نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے جس طریقے سے اپنے کلیجے کو تیار کیا تھا, ان کی وہ سنت یاد آ جاتی ہے. تو قربانی کا یہ دوسرا مقصد ہے ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنا. قربانی کا تیسرا مقصد, سال میں ایک دن تو ایسا ہو کہ بچے شوق سے گوشت کھائیں, سال میں ایک دن تو ایسا ہو کہ گھر والوں کو گوشت کھانے میں کوئی پرابلم نہ آئے, گھر والوں کو کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہ ہو, ان کے اوپر کشادگی, چلو آج گوشت کھانے کا دن, آج کھاؤ کتنا کھاؤ, کہیں بریانی بن رہی ہے, کہیں کباب بن رہے ہیں, ہاں اتنی طرح اب تو ماشاءاللہ ترقی ہو رہی ہے, ڈشز ایک سے ایک بن رہی ہے, تو گھر والوں کو کھانے پینے کی تکلیف نہ ہو, ایک مقصد یہ. چوتھا مقصد یہ ہے کہ غریب لوگ جو ہیں ہمارے سماج کے, ان کو بھی اپنی خوشی میں ہم شریک کریں. بقرعید کا دن ہے, ہمارا دوسرا بڑا تہوار ہے, ہم نے قربانی کی, گوشت اپنے غریب پڑوسی کو دے دیا, محلے کے غریبوں میں بانٹ دیا. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے, ہم لوگ گوشت کس کو دیتے ہیں؟ جو ہمیں دے. اچھا اس کے یہاں سے نہیں آیا تو مت دینا اس کے یہاں, سب بڑی گری ہوئی بات ہے. قربانی کا گوشت ہمیں ادلا بدلے والے پیمانے کے حساب سے نہیں دینا چاہیے, قربانی کا گوشت ہمیں جو ضرورت مند ہے, جس کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے یا جو غریب ہے اس کو, اس کا حق پہلے ہے, اس کو ہم دیں, رشتہ داروں کو بھی دیں, ان کے بعد ہم ان غریبوں کو دیں. تو غریبوں کا کو اپنی خوشی میں شریک کیا جائے, یہ مقصد. اور پانچواں مقصد یہ ہے کہ یہ بکرا بکری, یہ بھیڑا بھیڑی, یہ گائے بیل, یہ اونٹ اونٹنی, یہ جو آٹھ جانور ہیں قربانی کے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال بنایا ہے, ان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم کھائیں. بکرا بکری کو, بھیڑا بھیڑی کو, گائے بیل اور اونٹ اونٹنی کو اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہم انہیں کھائیں. کچھ جانوروں کو سواری کے لیے بنایا, جیسے ہاتھی ہے, جیسے گھوڑا ہے, جیسے کھچر ہے, اور کچھ جانوروں کو کھانے کے لیے بنایا, جیسے یہ سارے کے سارے جانور. تو قربانی کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا کتنا بڑا انعام اور کرم ہے کہ یہ جانور تو نے حلال کیا, ہمارے بس میں کیا, ہمارے کنٹرول میں کیا, آج ان جانوروں کو قربان کر کے ان کے گوشت کو ہم کھا رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. مسئلہ نمبر 6, قربانی ہے کیا؟ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے کیا؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حضرت بلا ابن عازب ایک صحابی ہیں, کہتے کہ میرے ماموں حضرت ابو بردہ ابن نیار نے بقرعید کی نماز کے پہلے ہی قربانی کر, ابھی نماز ہوئی نہیں انہوں نے قربانی کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے دیکھا کہ ان کی قربانی تو نماز کے پہلے ہو گئی, آپ نے فرمایا تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ, یہ تو قربانی ہے, یہ تو گوشت ہے, گوشت کھاؤ, قربانی تھوڑی ہوئی. اچھا وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی اِنَّ اِنْدِي جَزْعَةً مِنَ الْمَاضِ, اے اللہ کے نبی میرے پاس ایک سال کا بکری کا بچہ ہے, ایک سال کا بھی اُدنت ہے, پتا نہیں ایک سال کا بکری کا بچہ ہے, میں اس کی قربانی کر لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا زخمی دیا کر لو, کر لو, ولا تسلح لغیرك, لیکن یہ یاد رکھو کسی اور کے لیے جائز نہیں, تمہارے لیے اسپیشل اجازت دے رہا ہوں, کسی اور کے لیے جائز نہیں. اس سے پتا یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اگر کہہ دیں کہ یہ چیز حلال ہے تو حلال ہے, کہہ دیں یہ حرام ہے تو حرام ہے. نبی نے کہا کہ یہ اودنت جانور ایک سال کا, اصل میں یہاں پہ ایک لفظ آیا جزا, جزا بعض علماء کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے اوپر کے جانور کو جزا بولتے ہیں, بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک سال کا جو ہو جائے اس کو جزا بولتے ہیں، لیکن اتنا کنفرم ہے کہ دتا نہیں ہوتا، وہ ادنت جانور ہوتا ہے. تو ان کا جانور ادنت تھا اور بکرا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں کر دوں، تو آپ نے فرمایا کر دو لیکن تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اصول بتایا، من زحا قبل الصلاۃ، جو آدمی بقرعید کی نماز کے پہلے قربانی کرے گا، فانما ذبح لنفسه، وہ اپنے لیے گوشت کھا رہا ہے، وہ اپنے لیے ذبح کر رہا ہے. ومن ذبح بعد الصلاۃ، اور جو بقرعید کی نماز کے بعد قربانی کرے گا، فقد تم نسکه، اس کی قربانی ہوئی، وہ اصاب سنت المسلمین، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا. یہاں قربانی کے لیے سنت کا لفظ ہے، یہی بتانا تھا. یہ حدیث کہاں کی؟ صحیح مسلم کے لیے. اس میں قربانی کو سنت کہا گیا. ایک حدیث اور دیکھ لیتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے. فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے. دونوں حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھی، ایک حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ قربانی سنت ہے، اور دوسری حدیث سے پتہ لگ رہا ہے کہ قربانی کا معاملہ بڑا سخت ہے، کہ قربانی کی طاقت ہے اور کوئی نہیں کر رہا ہے. تو نبی نے کہا عیدگاہ کے قریب نہ ہے. پتہ یہ چلا کہ قربانی سنت تو ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے، اس کی بڑی تاکید ہے. اگر آدمی کے پاس طاقت ہو تو قربانی ضرور کرے، قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنا یہ مناسب نہیں. مسئلہ نمبر 7، بقرعید کا تہوار آ گیا، مارکیٹ سے پیسہ نہیں ملا. پیسہ ملے گا بقرعید کے بعد ملے گا، اور ویسے بھی آج کل ہمارے ملک کا جو ماحول چل رہا ہے، گدی دار لوگ تو بیچارے ایسے ہی بقرعید کے نام پر پیسہ نہیں دے رہے. ایسی صورت میں آدمی کیا کرے؟ کیا کسی سے قرضہ لے کر قربانی کر سکتا ہے، بعد میں اس کو چکا دے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امکان لہ وفا، اگر قرضہ بعد میں چکا سکتا ہے، فاستدان ما یصحب ہی، تو قرضہ لے کے قربانی کر لے. اگر یہ طاقت ہے کہ بعد میں چکا لے گا تو قرضہ لے کے قربانی کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں. ولا یجب علی، ضروری نہیں ہے، تمہارے پاس ہے نہیں، لیکن ایک شوق ہوتا ہے کہ بھئی ہم بھی قربانی کریں، اس عبادت میں ہم شریک ہوں. تو اگر تم کرنا چاہو تو قرضہ لے کے کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ قرضہ بعد میں ادا کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہو. یہ نہ ہو کہ قرضہ لے لے کے قربانی کرو اور بعد میں بقایا داروں کے چکر کٹواؤ، ایسا نہ ہونے پائے، لیکن ضروری نہیں ہے تمہارے اوپر. مسئلہ نمبر 8، ایک آدمی کو قربانی کرنا ہے اور حدیث میں آیا کہ بال نہ کٹوائے، اگر کٹوا دے تو، اگر کوئی آدمی قربانی کرنا چاہ رہا ہے، اگر وہ آدمی بال کٹوا لے تو کیا ہوگا، کچھ ہوگا؟ علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں اگر یہ آدمی یہ کام کر لے، یعنی اپنا بال کٹوا لے یا ناخن کٹوا لے یا اپنی شرمگاہ کا بال صاف کر لے جان بوجھ کر، تو فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْأَذِيَّةِ، قربانی کرے، قربانی میں کوئی مسئلہ نہیں، قربانی کرے، لَكِنَّهُ يَكُونُ عَاصِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لیکن اس نے ناخن کٹوا کے یا بال کٹوا کے یا شرمگاہ کے بال صاف کر کے اللہ کے نبی کی مخالفت کی ہے، نافرمانی، اس کا گناہ اس کے سر پر ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قربانی نہ کرے، قربانی کرے، قربانی پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں. مسئلہ نمبر 9، قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کرنا کیسا ہے؟ عوام میں ایک حدیث مشہور ہے کہ قربانی کے جانور کو خوب موٹا تازہ کرو، قیامت کے دن یہ قربانی کے جانور پل صراط پر سواری کا کام کریں گے. وہ حدیث موضوع ہے، موضوع، موضوع کا مطلب سمجھتے ہیں، گڑی ہوئی حدیث، وہ حدیث صحیح نہیں ہے. لیکن قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کرنا یا موٹا تازہ جانور خرید کے لانا یہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شعائر ہیں، جو اللہ کی، اللہ کے دین کی پہچان جن چیزوں میں ہے، اس کی تعظیم کرو، اب جانور جو قربانی کا جانور ہے یہ بھی اسلام کی پہچان ہے، یہ بھی اللہ کی تعظیم کا ایک ذریعہ ہے، لہذا اس کو بھی اگر ہم موٹا تازہ جانور کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں یا موٹا جانور خرید کے لاتے تو اچھی بات ہے، بہتر بات ہے۔ مسئلہ نمبر 10، کون سے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، کون کون سا ایسا عیب ہے کہ ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ عبید ابن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت برا ابن عازب سے پوچھا کہ کون سے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اچھا یہ حدیث سنا رہا ہوں، ایک بڑے نقطے کی بات بتا رہا ہوں، صحابہ اللہ کے نبی کا کتنا احترام کرتے ہیں، نبی نے ایسے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ 4 طریقے کے جانور کی قربانی جائز ہے، نبی نے ایسے ہاتھ اٹھائے، تو صحابی بھی ایسے ہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، نبی نے جیسے ہاتھ اٹھایا صحابی نے ویسے ہاتھ اٹھایا، نبی نے کہا 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں، صحابی بھی کہہ رہے 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں، لیکن رسول کا ادب کتنا ہے، کہتے میری انگلیاں نبی کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، میرا انگوٹھا نبی کے انگوٹھوں سے چھوٹا ہے، اللہ اپنے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے کہ میں نے نبی کو ایسے ہی فرماتے ہوئے سنا کہ 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں، ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے میری انگلیاں نبی کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، میرے انگوٹھے نبی کے انگوٹھے سے چھوٹے، اللہ اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی میں صحابی کی انگلیاں اور صحابی کے انگوٹھے نبی کے انگوٹھے سے چھوٹے تھے، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے ادب کے طور پہ کہا کہ نبی نے جیسے ہاتھ اٹھائے میں اٹھا رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے آپ کو نبی کے برابر کہہ رہا ہوں، میری انگلیوں کہاں نبی کی انگلیاں کہاں میری انگلیاں، کہاں نبی کے انگوٹھے کہاں میرے انگوٹھے، تو کہا کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 4 جانور کی قربانی جائز ہے، کون سے 4 جانور؟ الاوراء بین اغرها، اتنا کانا جانور کہ بالکل صاف لگ رہا ہے کہ کانا جانور ہے، جس کا کانا پن جس کی آنکھ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ آنکھ کام نہیں کر رہی، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جب کانے جانور کی قربانی جائز تو اندھے کی صحیح ہو جائے گی؟ علماء نے کہا ہے کہ جو عیب بتایا گیا اگر اس سے بڑا عیب ہے تو آٹومیٹک نہیں جائز نہیں، جب نبی نے کہا کہ کانے جانور کی قربانی جائز نہیں تو جس کی دونوں آنکھ خراب ہے جو اندھا ہے اس کی قربانی کہاں سے جائز ہے؟ اس کے بعد نبی نے کہا والمریض تبین المرض، اور اتنا بیمار جانور کہ بیماری بالکل ساتھ لگ رہا ہے کہ بالکل بخار میں تپ رہا ہے اور ہم خریدنے کے اور خرید رہے ہیں، بالکل واضح بیمار۔ اچھا ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے بیمار جانور خرید لیا، دوا دے کے اچھا کر دیا، اس کی قربانی کر دی، وہ بات الگ ہے، لیکن یہ جانور بالکل صاف لگ رہا ہے کہ یہ بیمار ہے، اس کو کوئی خطرناک بیماری ہو پھر بھی ہم خرید رہے ہیں، سستا مل رہا ہے، خبردار، جس کی بیماری بالکل واضح ہے۔ وَالْأَرْجَاءُ بَيِّنٌ ذَلُّهَا، اور ایسا لنگڑا جانور کہ بالکل صاف لگ رہا ہے کہ لنگڑا ہے، لنگڑا کے چل رہا ہے، اس کی چال سے لگ رہا ہے کہ لنگڑا کے چل رہا ہے، خبردار ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھا عیب کیا ہے؟ وَالْكَثِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْسِي، اور اتنا دبلا پتلا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر، کچھ اس کے اندر ہے ہی نہیں، اس کے اندر گودا اودا کچھ ہی نہیں ہے، بس ہڈی چمڑا ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا اب نبی کی حدیث پڑھ کے سنا دی صحابی نے، اب وہ آدمی سوال کرتا ہے اگر دانت ٹوٹا ہے تب، 4 عیب تو آپ نے بتا دیا، اگر جانور کا دانت ٹوٹا ہے تب، کسی طریقے سے دانت ٹوٹ گیا تو اب کیا کرے، قربانی کرے کہ نہ کرے؟ تو صحابی نے کیا جواب دیا، کہا کہ ما کرہت فداہ، اگر تمہیں پسند نہ ہو تو مت کرو، اگر جانور کا دانت ٹوٹا ہے تمہیں نظر آ رہا ہے مت کرو، ولا تحرمہ علی احد، لیکن اس کو حرام مت کہو، نبی نے حرام نہیں کہا، تمہیں حرام کہنے کی اتھارٹی نہیں ہے، نبی نے کہا کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں، اب دانت ٹوٹ گیا ہے یہ ایسا عیب نہیں کہ قربانی جائز نہیں، اگر تم نہیں کرنا چاہتے مت کرو، لیکن کسی کے اوپر حرام، صحابہ کی احتیاط دیکھو، صحابہ کی احتیاط دیکھو کہ نبی نے جتنا کہا ہے اتنے ہی پر رک جانے والے تھے، اس کے آگے اپنا دماغ لگانے والے نہیں۔ مسئلہ نمبر 11، قربانی کا جانور دتا ہونا چاہیے، ادنت جانور کی قربانی درست نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت جابر کی روایت ہے صحیح مسلم کی، لا تذبح الا مسنتا، خبردار دتے جانور کی قربانی کرو، الا ان یعثر علیکم، اگر دتا جانور نہ ملے اگر دتا جانور نہ ملے پتز بہو جز اتم مین افغانی تو ایک سال کا بھیڑ کا بچہ بھی قربان کر سکتے ہو. اس حدیث سے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر دتا جانور نہ ملے تب ایک سال کا بھیڑ کا بچہ قربان کرنا ہے, لیکن دوسری حدیثوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھیڑ کا بچہ عام حالات میں بھی کر سکتے ہیں. اگر دتا جانور مل رہا ہے تب بھی ہمیں اجازت دی گئی, ہم ایک سال کا بھیڑ کا بچہ ذبح کر سکتے. مسئلہ نمبر 12, کون کون سے جانوروں کی قربانی کر سکتے. جانور تو بہت سارے حلال ہیں, کون کون سے جانوروں کی قربانی کرنا ثابت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, ہم نے ہر قوم میں قربانی کا حکم دیا. اس سے ایک مسئلہ یہ پتا چلا کہ قربانی مسلمانوں کے یہاں کوئی نئی نہیں ہے, ہر زمانے میں قربانی کا حکم اللہ نے دیا ہے, ہر امت میں دیا ہے. ہم نے ہر امت میں قربانی کا حکم دیا, کیوں دیا؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ, تاکہ لوگ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر, ان چوپایوں پر جن کو جو اللہ نے انہیں دیا ہے. اب یہاں پہ قربانی کے جانوروں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا بہیمت الانعام, چوپائے جانور. یہ چوپائے جانور کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 143 اینڈ 144, آیت نمبر 143 اور 144 میں فرمایا کہ 8 قسم کے جانور ہیں جو بہیمت الانعام ہیں, جو چوپائے جانور. کون سے ہیں؟ منظان اسنے, بھیڑا بھیڑی, بھیڑ کے دونوں نر مادہ, ومن الماز اسنے اور بکرا کے دونوں نر مادہ, ومن الابل اسنے اور اونٹ کے نر مادہ, ومن البقر اسنے اور گائے کے نر مادہ. گائے, بیل, اونٹ, اونٹنی, بکرا, بکری, بھیڑا, بھیڑ, یہ 8 جانور. اچھا دمبا کہاں چلا گیا؟ پرسوں جمعہ, کل میں نے جمعہ میں یہ آیت پڑھی کہ 8 جانور کی قربانی درست ہے. شام کو میرے موبائل پر کسی کا فون آیا, بولے مولانا آپ نے تو 8 جانور بولا تھا, قربانی تو 10 جانوروں کی ہوتی ہے, دمبا دمبی. تو میں نے کہا کہ بھائی دمبا دمبی بھیڑا بھیڑی کی ہی ایک قسم ہے. بولے تو بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. میں نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے, بھینس گائے کی ایک قسم ہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولے عربی زبان کی کتابوں میں لکھا ہے. میں نے کہا عربی زبان کی کتابوں میں اگر لکھا ہے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے تو چلو ہم نے مان لیا, لیکن کیا کسی صحابی نے کبھی بھینس کی قربانی کی؟ کیا اللہ کے نبی نے کی؟ نہیں. لیکن دمبا کی قربانی تو اللہ کے نبی نے کی. اگر ہم دمبا کو ان 8 کے باہر بھی مان لیں تب بھی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دمبا کی قربانی کی, جبکہ دمبا انہی 8 کے اندر ہے. دمبا بھیڑا کی ہی ایک قسم ہے, لیکن بھینس گائے کی ایک قسم نہیں ہے. میں آگے بھی اس پر مزید روشنی ڈال رہا ہوں. تو قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں سے یہ پتا چلا کہ ان 8 جانوروں کی قربانی درست ہے. نبی نے اونٹ کی قربانی بھی کی ہے, نبی نے گائے کی قربانی بھی کی ہے, نبی نے دمبا کی قربانی بھی کی ہے, اور نبی نے بکری کی قربانی بھی کی ہے, لیکن بھینس کا ذکر نہیں ملتا. مسئلہ نمبر 13, بھینس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے یہ بات تو صحیح ہے کہ عربی زبان کی ڈکشنری میں, عربی زبان کی لغت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے الجاموس نوع من البقر, بھینس گائے کی ایک قسم ہے, یہ تو لکھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گائے اور بھینس میں بڑا فرق ہے, دونوں کے رنگ میں بھی فرق ہے, دونوں کے مزاج میں بھی فرق ہے, دونوں کے گوشت میں بھی فرق ہے, دونوں کے دودھ میں بھی فرق ہے. اور ایک تجربے کی بات یہ ہے کہ گائے اور بھینس کا کبھی جوڑا نہیں بنایا جا سکتا, یہ تجربے کی بات ہے. تو دونوں ایک قسم کیسے ہو جائیں گے؟ دوسری بات یہ کہ قربانی ایک عبادت ہے, اور عبادت توقیفی ہوتی ہے, عبادت میں اپنی مرضی کا دخل نہیں ہوتا, عبادت میں اتنا ہی کرنا ہے جتنا حدیث سے دخل. بھینس کا گوشت کھا لینا, بھینس کا دودھ پی لینا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بھینس کا گوشت ہم اس لیے کھا لیتے ہیں کیونکہ وہ حلال جانور ہے. یہاں مسئلہ حلال کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بھینس ان جانوروں میں شامل نہیں ہے جن جانوروں کا ذکر قربانی میں کیا گیا ہے. حلال تو بہت سارے جانور ہیں. لہذا ہماری تحقیق کے مطابق بہتر یہ ہے کہ بھینس کی قربانی سے پرہیز کیا جائے. اگر کوئی کرتا ہے, دلائل ان کے پاس بھی ہیں. ہم اس مسئلے کو مناظرے کا یا آپسی بحث کا موضوع بنانے کو بہت اچھا نہیں سمجھتے, اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بحث کی قربانی ناجائز ہے, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ انہی 8 جانوروں کی قربانی پر اکتفا کیا جائے. مسئلہ نمبر 14, جانور اگر گابن ہے, حاملہ ہے, بکری ہے, اونٹنی ہے یا گائے ہے, اگر گابن جانور ہے تو قربانی کر سکتے نہیں کر سکتے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, زکات الجنین زکات امی. اگر آپ نے بکری کی قربانی کر دی تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی ذبح ہو گیا. اصل میں ایک حدیث میں آیا ہے, صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, کبھی کبھی جانور کی قربانی کرنے کے بعد پیٹ میں سے بچہ نکلتا ہے, اس کو پھینک دے یا اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے کہا تمہاری مرضی, استعمال بھی کر سکتے. حالانکہ ہم لوگوں کو تھوڑا سوچ کے کراہیت لگتی ہے, لیکن بہرحال شرعی طور پر وہ جائز ہے, اور اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ گابن جانور کی قربانی بھی ہم کر سکتے ہیں. ہاں, اگر کسی کی طبیعت نہیں پسند کرتی تو وہ انتظار کرے, جب وہ بکری بچہ دے دے, وہ گائے بچہ دے دے, اس کے بعد قربانی کرے, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن کر سکتے ہیں, جواب بہرحال ملتا ہے. مسئلہ نمبر 15, قربانی کی شرائط کیا کیا ہے؟ کون سی ایسی چیزیں کہ جب تک وہ کام کیا نہ جائے قربانی نہیں ہو سکتی؟ نمبر 1, قربانی میں نیت آپ کی بالکل اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہو, کوئی اور نیت ایسی ویسی نیت ہے قربانی آپ کی ٹھیک نہیں. مسئلہ نمبر 2, قربانی انہی 8 جانوروں کی جائے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا, قرآن میں جو ثابت ہے. مسئلہ نمبر 3, شرط نمبر 3, قربانی کا جانور دتا ہو. نمبر 4, عیب سے پاک ہو. نمبر 5, اپنی ملکیت ہو. نمبر 6, کسی نے ادھار نہ دیا ہو, گروی نہ دیا ہو, کسی کا گروی نہ رکھا ہو, اپنی ملکیت ہو. اور نمبر 7, قربانی اسی ٹائم میں کی جائے جس ٹائم میں قربانی کرنا چاہے. یہ 7 شرطیں ہیں قربانی. مسئلہ نمبر 16, قربانی کب سے کب تک کر سکتے؟ تو وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی, صحیح مسلم کی حدیث, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بقرعید کی نماز کے پہلے قربانی کرنا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قربانی نہیں ہوئی. قربانی بقرعید کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے. اب سوال یہ کہ کب تک کرنا ہے, کب تک کرنا ہے؟ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ حج میں, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي أَيَّامٍ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. لوگ اپنے اپنے جانوروں پر چند مقررہ دنوں میں قربانی کریں, چند مقررہ دنوں میں اپنے اپنے جانوروں پر اللہ کا نام. یہ چند مقررہ دن کون سے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, صحابی رسول ہیں, قرآن کے بہترین مفسر ہیں, کہتے ہیں یہ چند مقررہ دن 4 دن ہیں, بقرعید کا دن ہے اور بقرعید کے بعد 3 دن ہیں, 11, 12, 13. ایک دلیل تو یہ ہوگی, سنن بیہقی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنو غفار کے ایک صحابی سے کہتے ہیں, ایام منن ایام اکل و شرب. منا کے اندر جتنے ایام ہیں وہ کھانے اور پینے کے دن ہیں, وہ ایام و ذبیح اور قربانی کے دن ہیں. حاجی لوگ منا کے دن میں جب تک منا میں جب تک رہ سکتے ہیں تب تک قربانی بھی کی جا سکتی, یہ حدیث بتا رہی ہے. اور تمام حاجی لوگ جانتے ہیں کہ حاجی لوگ منا میں 12 کے ساتھ ساتھ 13 کو بھی رہ سکتے ہیں, جس طریقے سے ان کو 12 کو رہنے کی 12 تک تو رہنا ضروری ہے, اب وہ چاہیں تو 13 تک رہیں. ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھی, مسند احمد اور صحیح ابن حبان کی صحیح روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا, وفی کل ایام تشریق ذبح, تمام ایام تشریق قربانی کے دن. ایک صاحب کہنے لگے کہ ایام تشریق میں تو 9 تاریخ بھی آتی ہے تو 9 کو بھی قربانی کرو. یہ بہت بڑی بھول ہے. اصل میں ایام تشریق کا مطلب لوگوں نے کیا سمجھا, تکبیر کے ایام, نو تاریخ کی صبح سے لے کے 13 تاریخ کو عصر کی نماز تک جو تکبیر پڑھی جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں اس کو ایام تشریق، ایام تشریق اس کو نہیں کہتے. ایام تشریق کا مطلب ہے 11 12 13 بقرعید کے بعد کے 3 دن. اور اس کو تشریق کیوں کہا؟ تشریق بنا ہے اشراق، اشراق کہتے ہیں سورج کی روشنی کو. عرب میں جب قربانی کرتے تھے تو قربانی کے گوشت کو دھوپ میں پھیلاتے تھے، دھوپ میں پھیلاتے تھے، اس لیے 11 12 اور 13 ان 3 دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا تھا. قربانی کر کے ان 3 دنوں میں پھیلاتے تھے. تو اللہ کے نبی کا یہ کہنا کہ تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 13 ذوالحجہ تک قربانی کی جا سکتی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اماموں کے بیچ میں اس مسئلے پر اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ 12 ذوالحجہ تک ہی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن امام احمد ابن حنبل کا یہ مسلک ہے کہ 13 ذوالحجہ تک قربانی کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے حدیثیں پڑھی، ان حدیثوں سے اس مسلک کی تائید ہوتی ہے. اور صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عباس، حضرت علی، حضرت جبیر ابن مطعم اور حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ جلیل القدر صحابہ کرام 13 تاریخ تک کی قربانی کے قائل ہیں. بہت سارے لوگ 13 تاریخ کی قربانی کے قائل نہیں ہیں، ان کی اپنی تحقیق ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. اگر کوئی 12 تک ہی کرتا ہے ہمیں اس پر کوئی آپتی نہیں، لیکن اگر کوئی 13 تاریخ کی قربانی کو غلط قرار دیتا ہے، اور بعض لوگوں کی زبان سے یہاں تک سنا گیا کہ 13 کی قربانی تو قربانی نہیں ہوئی، وہ عام گوشت ہو گیا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، دلائل دونوں طرف ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات یہی ہے کہ 13 تاریخ تک ہم قربانی کر سکتے ہیں. ہاں، قربانی کا سب سے افضل دن بقرعید کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقرعید کے دن کے بارے میں کہ آج کے دن ہم سب سے پہلا کام کریں گے کہ ہم نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہم قربانی کریں گے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ بقرعید کا دن یہ سب سے افضل دن ہے، لیکن اجازت ہے 13 تاریخ تک. مسئلہ نمبر 17، قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے، صحیح مسلم کی روایت، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ایک سینگ دار، سینگ والا دمبا لایا جائے، میڑھا لایا جائے. کیسا؟ اس کا کلر کیسا ہو؟ یتوفی زبادی، پیر کے پاس کا حصہ کالا ہو. وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، آنکھ کے پاس کا حصہ کالا ہو. وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، اور پیٹ کے پاس کا حصہ کالا ہو. ایسا جانور لایا جائے جس کا پیر کے پاس کا حصہ، آنکھوں کے پاس کا حصہ اور پیٹ کے پاس کا حصہ کالا ہو اور سینگ دار، ایسا جانور لایا گیا. اس سے ایک بات یہ پتا چلی کہ ایسا جانور زیادہ بہتر ہے، نبی کی سنت ہے، لایا گیا. اچھا، نبی نے خود قربانی کی، ایسا نہیں کہ صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ کر لیجیے، نبی نے اپنے جانور کی خود قربانی کی. پتا چلا کہ اپنے جانور کی خود قربانی کرنا یہ افضل ہے. اللہ کے نبی نے دمبے کو پکڑا، فَأَذْبَحَهُ، اسے لٹایا، ثُمَّ ذَبَحَهُ، اور اس کی قربانی کی. اور قربانی کرنے کے ٹائم آپ نے دعا کیا پڑھی؟ بسم اللہ، اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اللہ کے نام سے اے اللہ تو اس قربانی کو قبول فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کی آل کی طرف سے، آپ کی امت کی طرف سے. پھر آپ نے قربانی، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے. ایک اور حدیث دیکھیے، حضرت انس کہتے ہیں، یہ بخاری کی روایت، کہ اللہ کے نبی نے 2 چتکبرے دمبوں کی قربانی کی. میں نے دیکھا کہ نبی نے ان جانوروں کی گردن کے پاس اپنا پیر رکھا، اپنا پیر آپ نے جانور کی گردن کے پاس رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے قربانی کی. ان دونوں حدیثوں سے پتا چلا کہ قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے اور جانور کے گردن کے پاس پیر رکھ کر چھری چلائی جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے، اور آدمی جس کی طرف سے قربانی کرا اس کا نام لے، اگر اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو پڑھ لے اللہم تقبل منی و من اہل بیتی، اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر، اللہم تقبل منی و من اہل بیتی. اگر کسی کا نام مان لو نسیم احمد ہے، اللہم تقبل من نسیم احمد، یہ بھی پڑھ سکتا ہے. اور اگر یہ کہ اللہم تقبل منی، اے اللہ میری طرف سے قبول کرنا، تو بھی چلے گا. اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذرا جانور کو قبلہ رخ لیتا ہے، یہ ضروری تو نہیں لیکن بہتر ہے. اگر یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لے تو کافی ہے، ایک لمبی دعا ہے وہ بھی ثابت ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن دو سینگ دار اور چتکبرے دمبے کی قربانی کی، اور کھسی، دونوں کھسی دمبے تھے. پتہ چلا کہ کھسی جانور کی قربانی کی ثابت ہے حدیث. تو دو کھسی تھے، سینگ دار تھے، چتکبرے تھے، اور آپ نے جب دونوں جانوروں کا چہرہ قبلہ کی طرف کیا تو آپ نے یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ دعا پڑھی آپ نے، اور اس کے بعد لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین، اللہم منک ولک، اے اللہ یہ قربانی تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے ہے، وان محمد و امتہ، اور یہ قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے ہے. بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ نے قربانی. تو یہ تھوڑی لمبی دعا ہے، یہ آپ کو یاد کرنی پڑے گی. اگر آپ یاد کر لیں بیسٹ ہے، بہتر ہے. اگر یہ آپ کو یاد نہیں ہوتی تو چھوٹی والی دعا یاد کر لیں، اللہم تقبل منی و من اہل بیتی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ قربانی کریں. مسئلہ نمبر 19، کیا ایک بکرا کی قربانی پورے گھر کی طرف سے کی جا سکتی ہے؟ ہاں کی جا سکتی. دلیل یہ حدیث ہے، حضرت عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسی ہوتی. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں آدمی ایک بکری کی قربانی اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے کرتا تھا، حتی تباہ الناس، بعد میں لوگ قربانی کے معاملے میں دکھاوا کرنے لگے، بڑھ چڑھ کے قربانی کرنے لگے، فصارت کما ترا، اس کے بعد بہت سارے جانوروں کی قربانی ہونے لگی. اس سے ایک مسئلہ یہ پتا چلا کہ صحابہ کے زمانے میں غربت تھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ عام طور سے غریب تھے، تو ایک ایک جانور کی قربانی پوری فیملی کی طرف سے کرتے تھے. بعد میں جب تھوڑی دولت کا زمانہ آیا، تھوڑی خوشحالی کا دور آیا، تو زیادہ جانوروں کی قربانی بھی ہونے لگی. لیکن اس حدیث سے بہرحال ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے. اب ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ فیملی کا مطلب ہوتا ہے، اب جیسے ایک گھر میں چار بھائی اور چاروں الگ الگ رہتے ہیں، چاروں کا کاروبار الگ ہے اور چاروں کا کچن الگ ہے، تو چاروں کی چار فیملی مانی جائے گی. چاروں سوچے کہ ایک جانور کی قربانی کرنا تو مناسب نہیں ہے. ایک گھر کا مطلب کہ ایک فیملی، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں ایک فیملی مانتے ہیں، ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے. مسئلہ نمبر 20، بڑے جانور میں، گائے میں، اونٹ میں، کتنے لوگ حصہ لے سکتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گائے میں 7 لوگ اور اونٹ میں 10 لوگ حصہ لے سکتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، بقرعید کا تہوار آ گیا، فاشترکنا فی البقرۃ سبعۃ، ہم لوگوں نے گائے میں 7 حصہ لیا، وفی الجزور عشرۃ، اور اونٹ میں 10 حصہ لیا. مسئلہ نمبر 21، قربانی کرنے والے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں؟ نمبر 1، عاقل ہو اور ممیز ہو. بہت چھوٹا بچہ ہے، ابھی سمجھدار نہیں ہے، اس سے قربانی کروانا ٹھیک ہے. سمجھدار آدمی ہے، اگر بچہ اتنا بڑا ہو گیا سمجھدار ہو گیا قربانی کر سکتا ہے، اور عاقل ہو، دماغ صحیح ہو. پاگل آدمی قربانی نہیں کرے گا جس کا دماغ صحیح ہو. نمبر 2، ذبح کرنے والا مسلمان ہو. نمبر 3، ذبح کی نیت ہو، نیت بھی یہ ہو کہ ہاں میں ذبح کرنے جا رہا ہوں. نمبر 4، غیر اللہ کے لیے نہ ہو، نبی کے نام سے قربانی کر رہا ہوں، علی کے نام سے قربانی کر رہا ہوں، ولی کے نام سے نہیں، اللہ کے نام سے قربانی، غیر اللہ کے لیے نہیں چلے گا. نمبر پانچ، قربانی کے ٹائم غیر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. نمبر چھ، اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو. اور نمبر سات، کسی دھاردار چیز سے قربانی کی گئی ہو. اور نمبر آٹھ، ذبح کرنے پر خون بہاؤ، خون بہنا بھی ضروری ہے. یہ آٹھ شرائط، جب تک یہ پوری نہ ہو قربانی آپ کی درست نہیں ہو. مسئلہ نمبر بائیس، قربانی کا طریقہ تو پتہ چل گیا، شرائط بھی پتہ چل گئی، کیا قربانی کے کچھ آداب بھی ہیں؟ آداب بھی بتائے گا، ایسا نہیں اپنے من سے قربانی کرنا، کچھ آداب بھی بتائے گا. کیا آداب ہیں؟ حضرت شداد ابن اوس کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں سیکھی ہیں، دو باتیں یاد کی ہیں. اللہ کے نبی کو دو باتیں میں نے فرماتے ہوئے سنا اور میں نے یاد کر لی. آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے. فاذا قتلتم فاحسن القتل، اگر جنگ کے میدان میں قتل بھی کر رہے ہو اچھے طریقے سے قتل کرو، جنگ کے میدان میں بھی کسی کو غلط طریقے سے قتل نہیں کرنا ہے. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، اور جب جانور کو ذبح کرو فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، تو اچھی طریقے سے ذبح کرو. اچھی طریقے سے ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وَلْيُشِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اپنی چھری کو تیز کرو. یہ نہیں کہ خراب چھری لے کے آئے، اب جانور کی گردن پہ رگڑ رہے ہیں وہ چل نہیں رہی، جانور تڑپ رہا ہے، نہیں، چھری بالکل تیز ہونی چاہیے. پل یو ایس زبی ہتو، چھری تیز ہو کر کے اپنے جانور کو آرام پہنچاؤ. جانور کو ذبح کے ٹائم جو رگ کٹ گئی بس اتنی تکلیف ہو، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کو آرام پہنچاؤ. یہ ہے آداب میں. اچھا، بہت سارے لوگ اب جانور کو پٹک کے پیر سے دبا کے چھری دیتے ہیں، خاص طور سے کسائی لوگوں کو میں نے دیکھا، جانور بیچارہ نیچے لیٹا ہے اوپر چھری دیتے ہیں. یہ طریقہ دبا کا صحیح نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک صحابی کے پاس سے، وہ جانور کی گردن پہ پیر رکھے ہوئے ہیں اور چھری تیز کر رہے ہیں، اور جانور بیچارہ دیکھ رہا ہے، چھری کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اب میں کٹنے والا ہوں. جانور کی گردن پہ پیر رکھ کے چھری تیز کر رہے ہیں، جانور دیکھ رہا ہے. تو نبی اکرم نے فرمایا افلا قبل ہذا، یہ کام پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ اتورید وان تمی تہا نو تک، کیا تم اس جانور کو دو بار مارنا چاہتے ہو؟ ایک بار بیچارہ دیکھ کر ایسے ہی دہشت میں مر جائے؟ خبردار، یہ کام نہیں کرنا، چھری تیز کرنا پہلے کرو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے لگے تو قربانی کے پہلے آپ نے حضرت عائشہ کو آواز لگی، عائشہ چھری لاؤ اور دیکھو چھری پتھر پہ رگڑ کے لاؤ، یہ نہیں کہ لے آئے اور جانور کے سامنے رگڑ رگڑ کے لے آؤ، جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہیں کرنا، یہ آداب ہے، یہ طریقہ بتائے گا. مسئلہ نمبر 23، کیا عورت قربانی کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی ایک لونڈی تھی، وہ بکریوں کو چرایا کرتی تھی پہاڑوں پہ لے جا کے. تو ایک بکری بیمار ہو گئی، بکری بیمار ہو گئی اور مرنے کی کگار پہ پہنچی، مرنے لگی. تو لونڈی نے پتھر اٹھایا اور دھاردار پتھر اٹھایا، پتھر سے ذبح کر دیا اور اس کو لے کے آئی، اس کا گوشت کھایا گیا. یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ عورت ذبح کر سکتی ہے، عورت جانور کی گردن پہ چھری چلا سکتی ہے. اور بخاری شریف کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے قربانی کرواتے تھے. لہذا عورتیں بھی، اگر آپ کے گھر کی عورتیں اتنے جگر گردے والی ہیں تو آپ ان کے ہاتھوں قربانی کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں. مسئلہ نمبر 24، قربانی کا گوشت کیا کیا جائے؟ عام طور سے عوام میں مشہور ہے کہ قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے، ایک حصہ خود کھایا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیا جائے، ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے. اگر ایسا کوئی کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ ضروری نہیں، ایسی کوئی دلیل موجود نہیں. اگر قربانی کا پورا گوشت آدمی خود بھی کھا لے گا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن دستور اور طریقہ یہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ فکلوا منہا فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر. قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو کھلاؤ، محتاجوں کو کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھلاؤ. تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور غریبوں کو کھلانا چاہیے. قربانی کا گوشت اسٹور بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلو وادخروا وتصدقوا، کھاؤ صدقہ کرو اور اسٹور کرو. تو قربانی آج کل ماشاءاللہ فہرست کا زمانہ ہے، لوگ ایک ایک سال تک قربانی کا گوشت رکھ لیتے ہیں. بہرحال آپ جتنے دنوں تک چاہیں رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. مسئلہ نمبر 25، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، جو غیر مسلم آپ کو آپ کے گھر سے نہیں نکالتے، آپ سے لڑائی نہیں کرتے، آپ ان کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں. لہذا اگر ہمارا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے ہمارے محلے میں رہتا یا ہمارا اس سے کاروباری ریلیشن ہے، ہم اس کو قربانی کا گوشت دینا چاہے دے سکتے. ہاں جن کے بارے میں یہ پتا ہو کہ گوشت کھا کے شراب بھی پیے گا، ایسے غیر مسلم کو آپ گوشت نہ دیں، اس لیے کہ پھر وہاں اس کے غلط کام میں سپورٹ حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ شراب بھی گوشت کے ساتھ پیے گا، ایسے غیر مسلم کو نہ دیا جائے جو سیدھا سادہ ہو اور آپ سے تعلقات ہو، ایسے غیر مسلم کو گوشت دے سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 26، قربانی کے بعد اس کے چمڑے کو کیا کیا جائے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے من باع جلد اضحیته فلا اضحیۃ له، جو اپنے جانور کے چمڑے کو بیچ دے اس کی قربانی نہیں. یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جانور کے چمڑے کو بیچ کر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس چمڑے کو کسی غریب کو دے دیں یا اس کو غریب کو بیچ کر اس کی قیمت دے دیں، اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ اس حدیث سے معلوم ہوا. مسئلہ نمبر 27، کیا آپ قصائی کو اجرت میں گوشت دے سکتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کی قربانی کروں اور قربانی کرنے والے جو قصائی ہیں ان کو اجرت کے طور پر گوشت میں سے کچھ نہ دوں. یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، یہ بتا رہی ہے کہ قربانی قصائی کو ہم اجرت میں گوشت، ہم تحفے میں گوشت دے دیں، پیسہ بھی دیں اور تحفے میں کچھ گوشت دے دیں چلے گا، لیکن اجرت میں ہم گوشت نہیں دے سکتے. مسئلہ نمبر 28، کیا مرے ہوئے آدمی کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ آج کل بتایا ایک نیا ٹرینڈ چلا، کوئی مر گیا، اب مرنے کے بعد جو پہلا سال آتا ہے اس سال وہ قربانی کرتے ہیں، تو غلط بات ہے. مرے ہوئے آدمی کی طرف سے قربانی کیوں کریں گے؟ ایک مرے ہوئے انسان کی طرف سے قربانی کرنے کی تین شکل بنتی ہے. پہلی شکل یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی جو زندہ کی طرف سے کرو اس میں مرے ہوئے کو بھی شامل کر لیں. مثال کے طور پر آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ زبان سے کہہ دیں یا نیت کر لیں کہ اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے اور میرے والدین جن کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ ان کی طرف سے بھی قبول کر. تو زندوں کی قربانی میں شامل کر لیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی کی، اپنے گھر والوں اور اپنے آل و عیال کی طرف سے قربانی کی، اس میں زندہ مردہ سب شامل ہے. لیکن الگ سے میت کی طرف سے قربانی کرنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. حالانکہ علماء نے کہا ہے کہ اگر الگ سے میت کی طرف سے کوئی قربانی کرتا ہے تو پورا جانور غریبوں میں بانٹ دے، وہ ایک صدقہ ہو گیا. یہ بات کہی ہے علماء نے اور شارحین حدیث میں، لیکن اس کا کوئی ثبوت ہمیں صحیح حدیثوں میں نہیں ملتا. ایک حدیث ملتی ہے حضرت علی کی، ترمذی کے اندر، حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کی تھی، لیکن وہ حدیث بھی صحیح. کوئی آدمی وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے قربانی کر لینا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو ثواب پہنچانے کے لیے الگ سے ایک جانور اس کی طرف سے قربانی کیا جائے، یہ بات صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں. مسئلہ نمبر 29، قربانی کے تعلق سے بہت ساری بدعات، خرافات، غلط غلط باتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. جیسے جانور کی نمائش کرنا، جیسے قربانی کرنے کے ٹائم اس کی پیٹھ کو دھونا، پیٹھ کو چھونا، قربانی کرنے سے پہلے وضو کرنا، قربانی کرنے سے پہلے جانور کو نہلانا، قربانی سے پہلے جانور کو ضرور کچھ کھلانا. بھوکا ہے تو الگ بات ہے، لیکن ایک سنت سمجھ کے، اچھا قربانی ہونے تھوڑا اس کو چنا کھلا دو، تھوڑا پتا کھلا دو. نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، کسی قبر یا مزار کا طواف کروانا قربانی کے جانور کو، قربانی کی جگہ کو پھول مالا وغیرہ لگا کے سجانا، کسی آدمی کے مرنے کے بعد پہلے سال اس کی طرف سے قربانی کرنا، کل قربانی ہونے والی ہے، آج کی رات جو ہے سر سے لے کے دم تک پورے جانور کو چھونا، ہاتھ لگانا، اس کا خون لے کے دروازے پر لگانا، اس کا خون چھوٹے بچوں کے ماتھے پر لگانا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں، یہ معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان سب سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 3، قربانی کے تعلق سے کچھ ضعیف روایتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ ایسی روایتیں تو بہت ساری ہیں، دو روایتیں آپ کے سامنے، صرف دو روایتیں پڑھنا چاہوں گا جو بہت مشہور ہے لیکن ضعیف ہیں۔ ایک روایت ہے ترمذی کے اندر حضرت عائشہ کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ قربانی کا جانور اپنی سینگ، اپنے بال، اپنی کھر کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا اور خون اپنی جگہ پر گرنے کے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ جاتا ہے، لہذا دل کی گہرائی اور پاکیزگی کے ساتھ قربانی کرو۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے سخت ضعیف ہے۔ ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ نے پوچھا کہ قربانی کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قربانی تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قربانی کے بدلے ہمیں کیا ملے گا، آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول تو روئے کا کیا ہوگا، یہ جو روئے والا جانور ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے اون، جیسے بھیڑا وغیرہ ہے، اس کے اون کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یہ دونوں حدیثیں بہت مشہور ہیں۔ مسئلہ نمبر 31، بھائی باہر گلی میں کسی کی گاڑی کھڑی ہے، اپاچی گاڑی کھڑی ہے، وہ ہٹا لے، وہاں پریشانی ہوگی۔ اگر یہاں مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہیں اگر ان میں سے کسی کی گاڑی ہو تو وہاں سے ہٹا لیں۔ مسئلہ نمبر 31، ایک آدمی حج کرنے گئے، کیا اس کو بھی قربانی کرنا ہے؟ مان لیجئے کوئی آدمی حج کرنے گیا ہے، کیا اس کو بھی قربانی کرنا ہے؟ علامہ ابن عثیمین کہتے کہ حاجی کو قربانی نہیں کرنا ہے، حاجی کو حدی کا جانور پیش کرنا ہے۔ حاجی لوگ جو مکے میں قربانی کرتے ہیں وہ دوسری قربانی، اس کو حدی بولتے ہیں۔ تو علامہ ابن عثیمین کہتے حاجی کو قربانی نہیں کرنا، اس کو حدی کا جانور پیش کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی نہیں کی تھی، آپ نے حدی کا جانور آگے بھیجا تھا۔ لیکن اگر کوئی حاجی اکیلا حج کرنے گیا ہے اور اس کے گھر والے اس کے شہر میں رہتے ہیں تو وہ اپنے گھر والوں کو اتنا پیسہ دے کر جائے کہ وہ لوگ جانور خرید لیں اور قربانی کریں، اور یہ حج کے موقع پر جا کے حدی کریں اور وہ لوگ اپنے گھر میں قربانی کریں۔ اس لیے کہ قربانی یہ دوسرے شہروں میں ہے، مکہ میں جو لوگ حج کرنے گئے ان کو قربانی نہیں کرنا ہے۔ مسئلہ نمبر 32، کیا قربانی کے گوشت کو اسٹور کیا جا سکتا ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی بھی قربانی کرے وہ 3 دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کا گوشت بچنا نہیں چاہیے۔ اچھا ابھی یہ حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، ایک بڑے پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ ایک صاحب نے یہی حدیث پڑھ کے سنائی، بولے آپ لوگ تو 4 دن قربانی کی بات کرتے ہیں اور نبی نے کہا کہ قربانی کرنے کے بعد 3 دن کے اندر اندر قربانی گوشت ختم ہو جانا چاہیے، تو جب 4 دن قربانی کرنا ہے تو 3 دن کا نام کیوں لیا نا؟ اب بات بھی صحیح لگ رہی ہے۔ اصل میں اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جس دن قربانی کی جائے اس دن سے میکسیمم 3 دن تک قربانی کا گوشت رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی قربانی کے دوسرے دن جانور ذبح کر رہا ہے تو وہاں سے 3 دن مانا جائے گا، تیسرے دن کر رہا ہے تو وہاں سے 3 دن مانا جائے گا، چوتھے دن کر رہا ہے تو وہاں سے 3 دن مانا جائے گا۔ یہ تھوڑی مطلب ہے کہ 3 ہی دن قربانی کرنا۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ 3رے دن کے بعد گھر میں گوشت بچنا نہیں چاہیے۔ اگلے سال جب بقرعید کا تہوار آیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا اس سال بھی وہی کام کرے جو پچھلے سال کیا تھا، اس سال بھی 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی اجازت نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو واطیمو ودخرو، کھاؤ کھلاؤ اسٹور کرو۔ پہلے منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، اب کہا کہ کھاؤ کھلاؤ اور اسٹور کرو. فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ فِي النَّاسِ جُهْدٌ، اس سال قحط سالی پڑ گئی تھی، لوگ بڑے پریشان تھے، غربت تھے، غربت ہی پریشانی تھی، اس لیے میں نے حکم دیا تھا تاکہ جلدی سے گوشت بانٹ کے غریبوں میں ختم کروں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ایک سال کا واقعہ. اور اس سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوا کہ غربت پڑی، قحط سالی آئی، نبی نے یہ حکم نہیں دیا کہ قربانی مت کرو پیسہ بانٹو. آج کل بہت سارے لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ ارے بھائی کیا ضرورت ہے 10-10 جانور خرید کے لانے کی، اتنا پیسہ غریبوں کو بانٹ دیا جائے. جہاں جو عبادت ہے وہاں ہمیں وہی کام کرنا ہے. قحط سالی پڑی، پریشانی آئی، نبی نے یہ نہیں کہا کہ پیسہ بانٹ دو، نبی نے یہ کہا قربانی کرو، ہاں گوشت اسٹور مت کرو، 3 دن کے اندر ختم کرو. اگلے سال اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، وہ ایک سال کی خاص بات تھی، اب آپ لوگ گوشت رکھ سکتے ہیں، اسٹور کر سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 33، عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر جس آدمی کو قربانی کرنا ہے اگر وہ اپنا بال کٹوا لے یا ناخن کٹوا لے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. کیا یہ صحیح ہے؟ علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں یہ غلط ہے. اس کے قربانی کے قبول ہونے کا اس کے ناخن یا بال کے کٹنے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جو آدمی بغیر کسی مجبوری کے اپنا بال اور ناخن کٹواتا ہے اس نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی، اس کو چاہیے کہ اللہ سے سچی توبہ کرے، استغفار کرے، لیکن قربانی اس کی انشاءاللہ قبول ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو مشہور ہے کہ قربانی قبول نہیں ہوتی یہ جہالت کی بات ہے، غلط بات ہے. مسئلہ نمبر 34، قربانی کرنے کے ٹائم جانور کی کتنی رگ کٹنی چاہیے؟ 4 رگ کٹنی چاہیے. ایک جو ہے سانس کی جو نلی ہوتی ہے جانور، اور ایک کھانے کی جو نلی ہوتی ہے جس میں سے کھانا اور پانی جاتا ہے، اور 2 اس کے آس پاس کی، 4 رگیں کٹنی چاہیے. اور چھری چلانے کے بعد جب خون بہنے لگے تو تھوڑی دیر تک جانور کو چھوڑ دیں. جانور جو ہلتا ہے لوگ سمجھ رہے تڑپ رہا ہے، وہ تڑپتا نہیں ہے، وہ اس کے بدن کا پورا خون نکلتا ہے، اس خون کو نکلتے دیتے رہنا چاہیے، اس کو تھوڑی دیر تک چھوڑ دینا چاہیے، جب پورا خون نکل جائے تب اس کے آگے کی کارروائی کرنی چاہیے. تو یہ 4 رگیں کٹنا یہ ضروری ہے، اسلام کا جو طریقہ ذبح کا بتایا گیا ان 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے. اچھا پورا گدی تک بہت سارے لوگ کاٹ لیتے، غلط ہے. وہ 4 رگ کٹ گئی، قربانی آپ کی ہو گئی، اب وہیں پر رک جائیے، اب اس کا خون نکلنے دیجیے. جب خون نکل جائے اب اس کے بعد آپ گردن الگ بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی مشہور ہے عوام میں کہ جب تک پیٹ نہ پھٹ جائے اور پیٹ کے اندر کا میٹیریل نہ نکل جائے تب تک گردن الگ نہیں کر سکتے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. خون پورا بہ گیا، اب آپ اس کے جسم کے ساتھ جس حساب سے اور جس ترتیب اور جس آرڈر سے چاہے اس کا گوشت بنا سکتے. مسئلہ نمبر 35، بقرعید کی نماز میں عورتوں کو لے کے جانا چاہیے کہ نہیں جانا؟ ارے ان کو کیوں لے کے جائیں، مسالہ کون پیسے گا، کھانا کون بنائے گا؟ بہت بڑی کمی ہے ہمارے یہاں. میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیا ہو جاتا ہے کہ عیدگاہ میں بقرعید کے موقع پر عورتوں کی تعداد اتنی کم ہو جاتی ہے؟ ایک حدیث مجھے بتا دیجیے، ایک حدیث کہ صحابہ کرام کی عورتیں عید کی نماز میں بڑے شوق سے جاتی تھی اور بقرعید میں یہ کہہ کے نہیں جاتی تھی کہ ہم چلے جائیں گے تو ادرک کون پیسے گا، لہسن کون پیسے گا. یہ سب بڑی غلط بات ہے. اپنے ذرا سے فائدے کے لیے کتنی بڑی سنت، کتنی سختی کے ساتھ اللہ کے نبی نے عورتوں کو جانے کا حکم دیا ہے. ایک حدیث دیکھیے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جو عورتیں حیض میں وہ بھی عیدگاہ جائیں، اور جو پردہ کرنے والی عورتیں وہ بھی جائیں، جو کنواری لڑکیاں ہیں وہ بھی جائیں. فیشہدن جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہوں. ودعوتہم، وہاں پر جو دعا ہوتی. اچھا میں اپنے بھائیوں سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ہمارے امام صاحب جب عید کی نماز اور بقرعید کی نماز کا خطبہ دیتے رہتے ہیں، خاص طور سے میں نے بقرعید کے موقع پر دیکھا کہ لوگ سر سر نکلتے چلے جا رہے ہیں، امام کا خطبہ ابھی جاری ہے لوگ نکلنے. ارے بھائی اگر 10 منٹ لیٹ گھر پہنچے گا تو کون سی آفت ہو جائے؟ 10 منٹ لیٹ آپ کی قربانی ہوگی تو کون سی آفت آ جائے گی؟ ایک عید اور بقرعید کی نماز کے موقع پر اتنا بڑا مجمع اور اتنی اہم دعا، اور اس دعا پہ تمام مسلمانوں کی آمین، یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے. اتنی اہم چیز کو آپ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگوں کا جتھا نکل رہا ہے عیدگاہ کے اندر، یہ بہت بڑی جلد بازی اور یہ ہم لوگوں کی جو ہے بہت بڑی کمی ہے میرے بھائی. یہاں عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ عورتیں جائیں اور مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہوں، ان کی دعا میں شریک ہوں، اور حیض والی عورتیں نماز کے مصلی سے دور ہیں، نماز نہیں پڑھیں گی، وہ الگ بیٹھی رہیں گی، لیکن وہ بھی دعا میں شریک رہیں گی. اتنی اہم ہے یہ دعا، اتنی اہم دعا، اور ہم مرد لوگ، ہمیں کوئی مجبوری نہیں، ہم چھوڑ چھوڑ کے بھاگے جائیں. ایک صحابیہ نے کہا ہے اللہ کے رسول، اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو، برقع نہ ہو، نقاب نہ ہو. نبی نے یہ نہیں کہا کہ نقاب نہ ہو تو نہ جائے، نبی نے کہا دوسری عورت سے لے لے، دوسری سہیلی سے لے لے، لیکن جائے. لہذا آپ سب سے میں بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے جذبے کے ساتھ آپ عید کی نماز میں اپنی عورتوں کو لے کے جاتے ہیں، بقرعید کی نماز ابھی لے کے جائیں، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملتی کہ عید اور بقرعید کی نماز کے سلسلے میں کوئی فرق کیا جائے. عورتوں کو عیدگاہ میں لے کے جانا جس طریقے سے عید کے لیے ضروری ہے، ایسے بقرعید کے لیے بھی ضروری ہے. میں ضروری کہہ رہا ہوں، سنت بھی ضروری ہے، بغیر کسی مجبوری کے آپ اپنے گھر کی عورتوں کو اتنی اہم چیز سے آپ محروم نہیں کریں. مسئلہ نمبر 36، بقرعید کے دن صبح صبح بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں. یہ روزہ رکھنا کیسا ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، بہت سارے لوگ اس کو روزہ ہی سمجھتے ہیں کہ بقرعید کے دن بغیر کچھ کھائے پیے جاؤ اور آ کر بقرعید کے گوشت سے آغاز کرو کھانے کا، اس کو بہت سارے لوگ روزہ سمجھتے ہیں. کیا یہ روزہ ہے اور ایسا کرنا کیسا ہے؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حضرت بریدہ کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتى یطعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن بغیر کچھ کھائے پیے نہیں نکلتے تھے. ولا یطعم یوم الاضحی، اور بقرعید کے دن بغیر کچھ کھائے پیے نکلتے تھے، حتى یصلی، یہاں تک کہ نماز پڑھ کے قربانی میں ہو جائے، اس کے بعد آپ کچھ کھاتے. یہ ایک سنت ہے، اگر آپ ایسا کریں تو بہتر ہے. اگر آپ کو بہت تیز پیاس لگی، آپ نے پانی پی لیا، بہت تیز بھوک لگی، کچھ کھا پی لیا، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ایک سنت ہے، اس کو روزہ سمجھ کے کوئی آدمی نہ رکھے کہ یہ روزہ ہے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اگر ہم اس پر عمل کریں، بقرعید کے دن بغیر کچھ کھائے پیے جائیں اور آ کے قربانی کے گوشت سے آغاز کریں، یہ بہتر ہے، اس پر عمل کرنا بہت اچھا ہے. لیکن اگر کوئی بھوک اور پیاس کی تکلیف کی وجہ سے کچھ کھا پی لے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. مسئلہ نمبر 37، بقرعید کے دن یا عید کے دن راستہ بدل کر آنا اور جانا، الگ راستے سے جانا اور الگ راستے سے آنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج یوم العید فی طریق رجع فی غیره، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن یا بقرعید کے دن الگ راستے سے جاتے تھے اور الگ راستے سے واپس آتے تھے. مسئلہ نمبر 38، کیا رات میں قربانی کر سکتے ہیں؟ ایک حدیث ہے تبرانی کی کہ اللہ کے نبی نے رات میں قربانی کرنے سے منع کیا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے اندر سلیمان بن سلمہ نام کے ایک راوی ہیں جو ضعیف ہیں. لہذا رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، اس کے منع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن دن میں کرنا یہ افضل ہے. مسئلہ نمبر 39، بقرعید کے دن مسلمان یا عید کے دن جب تہوار کا دن آتا ہے تو آزاد ہوتا ہے، کہیں جوا کھیلا جا رہا ہے، کہیں شراب پی جا رہی ہے، کہیں کوئی اور نشہ ہو رہا ہے، کہیں فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، کیا عید اور بقرعید کے نام پر ہم آزاد ہیں، کچھ بھی دیکھیں، کچھ بھی کھائیں، کہیں بھی جائیں؟ ایسا نہیں. بقرعید کا تہوار ایک عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے عید کا تہوار رمضان کی ایک مہینے کی عبادت کو کرنے کے بعد ہم شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی بقرعید کی نماز پڑھنے کے بعد ہم قربانی کر کے ایک عبادت کرتے ہیں. اب اس عبادت کو ہم فلم دیکھ کے، جوا کھیل کے، گندی چیزیں دیکھ کے ہم برباد کریں، یہ بڑی بد نصیبی کی بات. اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو فالتو چیزوں کو خریدتے ہیں، لغو چیزوں کو خریدتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے لوگوں. یہ فلم کیا ہے؟ یہ گانا بجانا، یہ میوزک، یہ فحش تصویریں کیا ہیں؟ یہ لہو الحدیث ہیں، یہ لغو چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، آدمی پیسہ دے کر خریدتا ہے. اب تو موبائل گھروں میں ہے، اب تو ٹی وی اور ڈشوں کے ذریعے یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. میرے بھائیوں، عید کے دن خوشی منائیے، بقرعید کا تہوار ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، کھائیے پیجیے، دوستوں کو دعوت دیجیے، اے خوب کھلائیے خوب کھائیے, لیکن اس دن کو حرام کاموں کا دن نہ بنائیے, خوشی کے نام پر اتنے آزاد مت ہوئیے. اور آخری مسئلہ, کیا بقرعید کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا بقرعید کے بعد کے جو تین دن ہیں 11, 12, 13 ان تین دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے, روزہ رکھنا حرام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عرفہ کا دن, بقرعید کا دن اور ایام تشریق, عیدنا اہل الاسلام, یہ ہم مسلمانوں کی عید ہے. اس میں آپ نے عرفہ کے دن کو بھی عید کا دن کہا ہے, عرفہ کا دن عید کا دن ہے اور اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. کس کے لیے؟ حاجی لوگوں کے. حاجی لوگ روزہ نہیں رہیں گے, لیکن ہمیں روزہ رکھنا ہے. ہم روزہ رکھ کر بھی اس دن, یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے. اور عرفہ کے دن کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سال میں کسی دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے اتنا آزاد نہیں کرتا جتنا عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے. بہت بڑا دن ہے اللہ کا. عرفہ کے دن تمام حاجی لاکھوں کی تعداد میں عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں, اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے. یہ منظر اللہ کو بڑا بھاتا ہے, یہ منظر اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں, یہ بندے جو چاہتے ہیں انہیں آج میں دے دوں گا. تو میرے بھائیوں, عرفہ کا دن یہ عید کا دن ہے, اور اسی طریقے سے بقرعید کا دن اور ایام تشریق 11, 12, 13 یہ ٹوٹل 5 دن ہیں جن کو نبی نے کہا کہ یہ عید کے دن ہیں اور یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. تو عرفہ کے دن تو ہم روزہ رہیں گے, ہاں, اور حاجی لوگ اس دن روزہ نہیں رہیں گے. باقی جو بقرعید کا دن ہے اور اس کے بعد کے تین دن ہیں, یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. اگر کوئی آدمی روزہ رکھے گا تو وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا. تو یہ تھے مختصر, میں نے بہت ساری حدیثوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیا, بہت ساری عربی عبارتیں میں نے نہیں پڑھی, ترجمہ کر دیا, کیونکہ 40 مسائل تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے سماعت کیا. آئیے اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو ریاکاری سے دکھاوے سے بچائے, اخلاص کے ساتھ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ہاں, مگر اس کے لیے تو کوئی کتاب وغیرہ تو لائے نہیں ہے. کتاب لائے ہیں؟ کتنی کتاب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہاں پر ہم لوگ اکٹھا ہوئے, اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پوسٹر پر ایک اعلان بھی آیا تھا کہ تقریر کے بعد کچھ سوالات کیے جائیں, اور یہ کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں. 3 سوالات کیے جائیں گے, اور میرے سوال کرنے کے بعد سب سے پہلے جو آدمی جواب دے گا اس کو انشاءاللہ انعام دیا جائے گا. ایک آدمی کو ایک ہی انعام ملے گا, اگر کسی کو انعام مل جائے تو دوسرے اور تیسرے سوال میں وہ خاموش رہے گا. تو میں سوال کرنے جا رہا ہوں, اگر آپ نے تقریر کو غور سے سنا ہے سوال بہت آسان رہے گا, آپ ان سوالوں کی روشنی میں جواب دیں. عرفہ کا روزہ, اس کا کیا فائدہ ہے بتائیے. ہاں دے دیجیے وہ جواب سے. ماشاء اللہ, وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے اپنی قربانی بقرعید کی نماز سے پہلے کر دی؟ اگر کسی کو یاد ہے تو نام بتائیں. بہرحال لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یاد نہیں رہا, حضرت ابو بردہ ابن معیار میں نے نام لیا تھا, یہ صحابی تھے جنہوں نے بقرعید کی نماز کے پہلے قربانی کی تھی. قربانی کا 5 مقصد میں نے بتایا تھا, اس میں سے کوئی 2 مقصد کوئی بتا سکتا ہے؟ ادھر آئیے, ادھر آئیے, ادھر آئیے, آ جائیے, گھبرائیے مت. ہاں ہاں, بس ایک ہی یاد, ایک پر تو انعام نہیں ملے. اس بچے نے تھوڑی ہمت کی جواب دیا کہ اس دن غریبوں کو کھانا مل جائے, لیکن یہ پورا جواب نہیں دے پایا. دو مقصد بتائیے کم سے کم جو قربانی کے میں نے پانچ مقصد بتائے. کس کی یاد آتی؟ اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دمبا منگوایا تھا قربانی کے لیے. اس کے جسم کا تین حصہ جو ہے وہ کالا ہونا چاہیے. کون کون سا حصہ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں, پیر کا حصہ اور دے دیجیے بھائی. ارے کتنی کتابیں لائیں بھائی؟ ارے دو دو دے دیجیے بھائی. اچھا, کون سے صحابی تھے جنہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک جانور کی قربانی پورے گھر کی طرف سے ہوتی؟ ایوب انصاری؟ نہیں. کوئی اور؟ اچھا, حضرت اسماعیل کی ماں کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ حاجرہ. دے دیجیے بھائی یہ کتاب. اسی کے ساتھ آج کی یہ مجلس ختم ہوتی ہے. بات کو دعوانا الحمدللہ ہے. ایک دم ہم بھول گئے کتاب لانا. ہمیں بھی یاد رہا کہ تو ہم کتاب رکھا رکھا سی کے مقصد